reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 23 wtorek, 14 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nikt nie zginął w siedzibie agencji Reuters w Gdyni. Policja zatrzymała Białorusina. 100 milionów dolarów dla krajów bałtyckich od Stanów Zjednoczonych na odstraszanie Rosji. Popularne w Niemczech wystawki zawitały do nas. Służy im nowoczesna technologia. O szczegółach opowie reporterka Trójki. Wszedł na drugie piętro biurowca w Gdyni i zaczął strzelać do kolegów z firmy. Nikt nie ucierpiał w tej strzelaninie w siedzibie agencji Reuters. Policja zatrzymała 30-letniego Białorusina, a szczegóły tej sprawy od Grzegorza Armatowskiego. Wyglądało to tak, jakby chciał do nas strzelać i gdyby nie zimna krew jednego z naszych kolegów, mogłyby być ofiary. Tak o strzelaninie w agencji Reuters w Gdyni mówi mi anonimowo jedna z pracowniczek. Przed 19 na drugie piętro budynku wszedł uzbrojony mężczyzna. Nieoficjalnie wiadomo, że miał długą broń i pistolet. Oddał dwa strzały. Przerażeni pracownicy położyli się na ziemię i zadzwonili na numer alarmowy 112. Tylko dzięki bohaterskiej postawie jednego z mężczyzn, który obezwładnił napastnika, nikt nie ucierpiał. 30-letni Stiepan pochodzi z Białorusi. Zazwyczaj brał popołudniowe zmiany od 16. Był zamknięty w sobie, nawet nie odpowiadał nam cześć, nie miał w pracy żadnych kolegów, często dzwonił do swojej rodziny. W agencji zajmował się wprowadzaniem do bazy danych raportów firm, dodała anonimowo pracowniczka Reutersa. Policja nie udziela szczegółów zdarzenia, potwierdza jedynie zatrzymanie obywatela Białorusi. Policja pracuje na miejscu, przesłuchuje pracowników firmy. Mimo braku dowodów generałowi Andrzejowi Błasikowi przypisano słowa i działania, które miały doprowadzić do katastrofy smoleńskiej, mówił w TVP Republika szef MON-u. Minister Antoni Macierewicz był pytany o ujawnione kolejne fragmenty stenogramów z posiedzenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, na którym omawiano wątek obecności w kabinie pilotów dowódcy sił powietrznych. Według ministra materiały tzw. Komisji Millera pokazują coś, co jest porównywalne jedynie do sądu nad niewinnym, dodał minister Macierewicz. 71 osób zatrzymanych w związku z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami na szkodę SK Banku w Wołominie. Usłyszą zarzuty nie tylko one, także zatrzymani wcześniej. W gronie podejrzanych także były władze banku, mówi zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski. Dotyczy to członków byłego zarządu tegoż banku, a także kierownictwa grupy Dolkan. Łącznie zarzuty będzie miało przedstawione 85 osób. Ilość tych zarzutów to jest 1050 zarzutów. Kwota wyłudzeń, oszustw i działań na szkodę spółki to jest kwota powyżej 1 600 000 000 zł. KNF zawiesiła działalność SK Banku w listopadzie 2015 roku. Miesiąc później sąd ogłosił jego upadłość. Kraje bałtyckie dostaną od Stanów Zjednoczonych 100 milionów dolarów. Środki mają być przeznaczone na działania związane z odstraszaniem Rosji. Z Wilna Kamil Zalewski. Pieniądze, które USA chcą przekazać Litwie, Łotwie i Estonii, mają być wykorzystane na wzmocnienie obrony przeciwko rosyjskiej agresji, poinformowała agencja BNS. Są to środki, które mają się znaleźć w przyszłorocznym budżecie wojskowym Stanów Zjednoczonych. Agencja zaznacza, że w ubiegłym tygodniu taką informację przekazali szefowie komitetów obrony Kongresu i Senatu USA. Stany Zjednoczone wielokrotnie zapewniały o swoim wsparciu dla krajów bałtyckich. Pod koniec października naczelny dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie, generał Ben Hodges, obserwował na Litwie ćwiczenia Żelazny Wilk II. Mówił wtedy, że pomimo iż amerykańscy żołnierze nie przebywają w tym kraju na stałe, to i tak będą wysyłani do udziału w różnego rodzaju manewrach, które będą się tam odbywać. Litwa planuje od przyszłego roku przeznaczyć na obronę ponad 2% swojego PKB. Nie trzeba jechać do sklepu meblowego, by urządzić mieszkanie. Popularne w Niemczech wystawki zawitały i do nas, a w dodatku służy im nowoczesna technologia. Uwaga, śmieciarka jedzie, pod tym hasłem na jednym ze znanych portali społecznościowych zrzeszają się ludzie polujący na stare, używane przedmioty znalezione właśnie na śmietniku. Takie grupy są już w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie. Na czym polega fenomen śmieciarki, opowiadają członkini grupy warszawskiej śmieciarki Ada Chudobińska i Marysia Wilkos. Wszyscy mają teraz smartfony, przechodzą obok jakiejś ładnej rzeczy na śmietniku, jakieś krzesło, lampa, cykają fotkę. Wstawiają adres, żeby móc zlokalizować to miejsce i podjechać pod to. Ludzie wyrzucają nieraz naprawdę dobre rzeczy. Też bym miał pokusę. Na początku to jest niewinna sytuacja, po prostu widzę, że jest jakaś okazja. Doktor Paweł Fortuna, psycholog. A potem dochodzi do tego dodatkowy mechanizm, mianowicie związany z grą, z rywalizacją. Najpierw sobie patrzę, co mógłbym mieć, a potem muszę być szybszy od innych. Jest duża konkurencja, trudno to wyłapać, więc mnie na przykład to trochę demotywowało. Ludzie poszukują takich białych kruków, rarytasów. Tematem zajęła się Agnieszka Szwajgier i była to ostatnia informacja w tym serwisie Trójki, kolejne o północy. przed pogodą jeszcze serwis sportowy Tomek Gorazdowski. A dzisiaj w sporcie większość kręciła się dookoła piłki. Nasi młodzi piłkarze do lat 21 dziś w końcu przyłożyli się do gry i w eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Europy pokonali niepokonaną do tej pory Danię 3-1. Po 5 kolejkach na prowadzeniu w grupie nadal Duńczycy mają 12 punktów, ale Polska ma już tylko o punkt mniej. W dorosłej, poważnej piłce poznaliśmy ostatniego finalistę Mistrzostw Świata. Została nim Dania, która w barażu pokonała Irlandię na wyjeździe 5-1, choć przegrywała 0-1. W dwumeczu 5-1 dla Duńczyków i oni nie zostawili wątpliwości, który zespół był lepszy. A w spotkaniach towarzyskich grat, goli i super ciekawa gra. Argentyna przegrała w Krasnodarze z Nigerią 2-4, choć prowadziła 2-0. Rosjanie w Petersburgu zremisowali z Hiszpanią 3-3, choć przegrywali też 0-2 i 2 gole stracili z karnych. Niemcy w Kolonii z Francją grali, zremisowali po świetnym meczu 2-2, wyrównując w 93 minucie. A na Wembley Anglia walczyła z Brazylią i tam wyjątkowo dziś bez goli. Co do Mistrzostw Świata w piłce, to rozlosowano dziś sporą pulę biletów. Najwięcej szczęścia mieli Rosjanie, którzy dostali 57%. Mogli się też cieszyć Amerykanie, Chińczycy, Niemcy i Brazylijczycy. Im też poszczęściło się w losowaniu. Polakom nie bardzo, mimo że byliśmy w czołówce, jeżeli chodzi o zamówienia, to w pierwszej dziesiątce tych krajów, które wylosowały najwięcej biletów, Polski nie ma. Siatkówka i Plus Liga. W zaległym meczu czwartej kolejki Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Indyk Pola ZS Olsztyn 3-2. Postawili się mistrzom akademicji, ale na Zaksę to za mało. Świetny bilans ma. 9 meczów, 9 zwycięstw i dziś pierwszy stracony punkt. Środkowy Zaksy Krzysztof Rejno. O, ja myślę, że nie strata punktowa, a jednak zdobycz 2 punktów i dalej jesteśmy niepokonani. Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobre informacje dla kibiców Żużla z Leszna. Po sezonie zakończył się kontrakt Emila Sajfuddinowa z Fogołunią, ale Rosjanin świetnie odnalazł się w zespole i właśnie dziś podpisał nowy 2-letni kontrakt. Tak zapowiadał jakiś czas temu, słowa dotrzymał. I tenis na koniec. Amerykanin Jack Sock wygrał w 3 setach z Chorwatem Marinem Cilicem w turnieju ATP Finals w Londynie. Roger Federer właśnie gra z Niemcem Zwieriewem. Pierwszego seta Szwajcar wygrał, ale drugiego przegrał. Zatem pojedynek trwa i jeszcze potrwa. Kilka stopni poniżej zera pokazują termometry w Zakopanem. W Krakowie stopień poniżej zera, w Rzeszowie 0, w Warszawie plus 3, w Gdańsku plus 4, w Szczecinie plus 6 stopni mglisto. Jutro pochmurno, choć z przejaśnieniami głównie na południu, od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Parabuch, kino, wróch, łódź filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Tobie Ojczyzno Śpiewamy z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy utwory z różnych okresów walk o niepodległość Polski. Niedziela, 19 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Elżbieta Korczyńska. Dobry wieczór. Czas niezwykły. Zapraszam Państwa do przyjrzenia się wyjątkowej kampanii społecznej Polskiej Ligi Rugby na wózkach. Ty widzisz tylko wózek. Kampanii, której celem jest zmiana wizerunku sportowców z niepełnosprawnościami. My też postaramy się go trochę odczarować. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie o pomocy między innymi dla osób z chorobami rzadkimi, w tym SLA Fundacji Równi Wśród Równych. Zaprosimy też Państwa na spektakl charytatywny Ojczyzny na rzecz podopiecznych fundacji już jutro o godzinie 19.30 w Warszawie. O tym wszystkim za chwilę. Proszę, zostańcie Państwo z nami. serce jest silniejsze niż ciało. To ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Tyle już czekało, zabiła ich słabość. Ty wśród nich wyciągasz dłoń, bo wygrano. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Lux Torpeda i hymn. Nieprzypadkowo tak zaczynamy. To utwór napisany specjalnie dla drużyny rugbystów Balian, rugbystów na wózkach. Do tego utworu jeszcze powrócimy w trakcie audycji. Gorąco polecam materiał naszego reportera Kuby Witkowskiego. A w studiu są już goście. Agata Etmanowicz, Fundacja Polska Bez Barier, ale też wolontariuszka drużyny Four Kings i Sławomir Florkowski, zawodnik drużyny Four Kings Warszawa, pracownik Fundacji Polska Bez Barier oraz Rafał Skrzypczyk z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do kampanii, wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę kryje się pod tą nazwą Polska Liga Rugby na wózkach. No, kryje się pod tą nazwą to, co się słyszy, tak? Bo jest to cykl rozgrywek w rugby na wózkach, dosyć skomplikowanej dyscyplinie, która ma szokującą nazwę. Myślę, że najbardziej szokująca jest ten pierwszy człon, czyli rugby. I zresztą na wózkach. No, Polska Liga, ale to rugby na wózkach, dyscyplina rugby na wózkach jest taka szokująca. Polska Liga to jest system rozgrywek, natomiast dyscyplina dosyć skomplikowana. No i szokujące dlatego, że wiele osób nawet nam zarzucało, dlaczego my promujemy jakąś dyscyplinę, szczególnie tak kontuzjogenną dla osób niepełnosprawnych. Natomiast to... No bo to się kojarzy z brutalnym sportem. Coś jest, ale tak jak tutaj to, co żeśmy usłyszeli przed chwilą, no to ta muzyka oddaje charakter tej gry. Po prostu jest to bardzo dynamiczna gra i może dlatego nazywa się rugby. Nie gra się taką piłką owalną, gra się piłką okrągłą, jak do siatkówki. Także jest bardzo bezpieczną dyscypliną, natomiast bardzo dynamiczną i szalenie emocjonującą. Ale Polska Liga, no, pretekstem chyba naszego spotkania jest finał, który się odbył właśnie w ostatni weekend. To była 16. edycja Polskiej Ligi. I ta Polska Liga jest stworzona dla drużyn, które w kraju trenują. I Fundacja Aktywnej Rehabilitacji stworzyła system rozgrywek, który umożliwia rywalizację i walkę o tytuł najlepszej drużyny w kraju. To do tego turnieju jeszcze powrócimy, ale ja chciałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło, jak państwo to wspominają. Znaczy, zaczęło się w ogóle tak dosyć zabawnie, dlatego że w zasadzie w Polsce nikt nie wiedział, czym jest rugby na wózkach. Ktoś tam słyszał, że jest jakaś dyscyplina fantastyczna dla osób, które mają porażenie czterokończynowe. To generalnie mają niedowłady, porażenia w obrębie nie tylko kończyn dolnych, ale i górnych, a że Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zajmowała się właśnie takimi osobami. No to one same zaczęły mi tam, zresztą do mnie się zwracały, słuchaj, jest coś takiego w świecie, my w Polsce nie mamy takiej dyscypliny, w której moglibyśmy się odnaleźć, no więc może byśmy to zrobili. Ja powiem szczerze, tak patrzyłem na to sceptycznie, no, ale tak przez przypadek zostałem trenerem kadry narodowej i organizatorem pierwszych rozgrywek i pierwszych drużyn, między innymi drużyny warszawskiej. No i dzięki temu, że była chęć samych zawodników, bo to nie działacze tworzą dyscyplinę. Ta dyscyplina w ogóle jest taką typową dyscypliną, to mi się najbardziej w niej podoba, że to jest dyscyplina samych zawodników. To oni sami tworzą w tej chwili kluby, są w zarządach tych klubów, oni sami decydują o tym, jak ta dyscyplina ma się rozwijać. I od samego początku udało się zaszczepić ideę tego sportu wśród samych zainteresowanych. Czyli to nie jest tak, że ja musiałem kogokolwiek zmuszać lub moi koledzy lub koleżanki z fundacji do tego, żeby ktoś przyjeżdżał na treningi. Sami ludzie się organizowali i do tej pory tak się dzieje. I największym sukcesem jest to, że tak jak w 1997 roku, czyli 20 lat temu, było 7 zawodników. Równo 20 lat temu 7 zawodników udało się zaangażować. Tak, zaangażować zresztą z różnych stron kraju w celu upowszechnienia jak najszybszego. W tej chwili kilkanaście drużyn, w tym roku 16 drużyn bodajże brało udział w rozgrywkach, ale mieliśmy już takie lata, że to było ponad 20 drużyn. Polska Liga Rugby na wózkach jest w tej chwili jedną z największych w świecie, drugą w Europie po lidze niemieckiej pod względem liczby drużyn startujących, jak i liczby zawodników uczestniczących w rozgrywkach. Czyli rzeczywiście jest się czym chwalić. No tak, no, ja nie mówię o takim podwórku polskim, tak, że w przypadku sportów osób niepełnosprawnych, doświadczających niepełnosprawności, no to jest to jakiś ewenement, dlatego że to bardzo szybko się rozwinęło. No i jest to gra zespołowa, która jest dosyć trudna do uprawiania przez osoby właśnie niepełnosprawne, dlatego że że tutaj wymagany jest zespół cały. Sporty indywidualne są dosyć, nie to, że proste, ale łatwiejsze. Wystarczy jeden lub dwóch zawodników i mogą rywalizować. Tutaj już musi być cały zespół, żeby móc trenować, a żeby móc rozgrywać jakiekolwiek zawody, to musi być jeszcze przeciwnik, czyli druga grupa jakichś ludzi, którzy nie do końca mają co z czasem zrobić, ale nie, no, wiedzą, co chcą z czasem zrobić i po prostu chcą tak spędzać czas i to, co ja więcej nie będę się zabierał głosu, bo właśnie się rozgadałem. Ale to jeszcze chciałam się zapytać, skoro już mówimy o tych sukcesach, to powiedzmy też, że Polska Liga Rugby na wózkach no, też występuje poza granicami i tutaj też duże osiągnięcie. To są jednym z pomysłów organizacji systemu ligowego. To było podniesienie poziomu nie tylko polskich zawodników i umożliwienie rywalizacji tym, którzy trenują w kraju, natomiast też podniesienie poziomu na arenie tej międzynarodowej, dlatego że od razu jest też taka chęć rywalizacji. Jeżeli w Polsce coś osiągnęliśmy, spróbujmy się za granicą. Tak? No i rzeczywiście tak jest. I dzięki temu, że tak wiele osób uczestniczy w rozgrywkach, to i zaplecze dla kadry narodowej, która też równolegle zaczęła się tworzyć, też jest naturalną bazą, dzięki czemu zawodnicy polscy są cenieni w Europie i w świecie. I osiągają coraz wyższe laury, tak? Osiągają sukcesy w konfrontacji z drużynami europejskimi, drużynami z innych kontynentów. Natomiast co jest ważne, to jest też grupa osób, wolontariuszy przede wszystkim, osób chodzących. Mamy największą liczbę sędziów, klasyfikatorów to chyba. Pani Agata się uśmiecha, wolontariuszka. No tak, no właśnie to są to jest właśnie sport od samego początku, nikt nie dostawał pieniędzy za to, za swoje zaangażowanie. Zawodnicy oczywiście nie, natomiast no, żeby można było realizować treningi, żeby organizować się, to muszą być osoby, które przyjdą, pomogą, wyciągną sprzęt, pomogą się przesiąść, podadzą piłkę, prawda, pomogą wyjechać pasy, na turniej, pomogą, a później zapiąć. Sędziują. Agata, tak? Bo to zostałaś wywołana, żebym już dużo nie mówił. Ale jak to się stało, że pani została wolontariuszką? No bo... Ja nie wyobrażam sobie, że mogłam nie zostać wolontariuszką po tym, jak po raz pierwszy przeszłam na trening warszawskiej drużyny 6 lat temu bodajże, jak zobaczyłam warszawskich rugbystów w akcji i usłyszałam po raz pierwszy szczęk tych wózków, opancerzonych wózków, to nie wyobrażałam sobie, żebym nie mogła powrócić. To jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o mnie, to jest taka dość niestandardowa sytuacja, bo większość jednak wolontariuszy to są fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, zdecydowana większość. Albo są to też rodziny, rodzeństwo, partnerzy, partnerki, zawodników i zawodniczek. My żeśmy weszli po raz pierwszy na trening z Maćkiem, który jest moim partnerem fundacyjnym w Polsce Bez Barier i zostaliśmy jako wolontariusze, a oprócz tego włączyliśmy się we wsparcie rugby na wózkach też w taki sposób, tak powiem, strukturalny, czyli starając się właśnie wspierać Fundację Aktywnej Rehabilitacji w upowszechnianiu sportu osób z niepełnosprawnością, starając się też zdobyć dodatkowe środki finansowe, czyli staramy się pracować na takich dwóch poziomach. Z jednej strony konkretnie na treningach. Ja jestem z zawodnikami na wyjazdach. Ostatnio mniej na treningach, ale kiedyś 3 razy w tygodniu na treningach i na wszystkich turniejach. I to są wszystkie takie czynności związane z treningiem, czyli właśnie pomoc w przesiadaniu się, przebraniu się, w rugby się gra, no nie tylko na tych właśnie jakich opancerzonych wózkach, ale też w specjalnych gumowych rękawicach, oklejonych. Rozumiem też, że i doping specjalny dla zawodników też jest. O, oczywiście, oczywiście. Ja krzyczę, zdzieram gardło na ławce, ale to nie tylko jest kwestia dopingowania, ale czasem też... podniesienia morali na boisku, jak coś pójdzie nie tak. Odliczania czasu, bo czas jest bardzo ważny. To jest bardzo dynamiczny sport i czas w grze w rugby na wózkach jest bardzo istotny. Jest 40 sekund na rozegranie całej akcji. Na rozegranie całej akcji, 12 sekund na wyjechanie z połowy. Tam jest dużo takich ważnych elementów i krótkich też dużo odcinków emocji, czasowych, rozumiem. Więc trzeba tak. Jest... Gra jest bardzo ciekawa i dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby zainteresowali się tą dyscypliną, on łączy wiele elementów. To jest, poza dynamiką, to jest dosyć dużo szachów, tak? To dużo taktyki, to jest cała naprawdę można się wczuć tam i wyciągnąć wiele niuansów i jak się to ogląda, to osoby, które nie mają, nawet wcześniej nie miały kontaktu ze sportem, mieliśmy takie doświadczenia właśnie z ostatniego turnieju, mówią, to fantastyczna rzecz, ja nie wiedziałem, że w ogóle można tak się bawić i osoby dosyć szybko zapominają, że rywalizują w tym osoby, zawodnicy, którzy mają dosyć duże problemy w funkcjonowaniu na co dzień. Przejdźmy do kampanii może. Ty widzisz tylko wózek. Przyjrzyjmy się. Czas niezwykły. Powiększenie. Ty widzisz tylko wózek, to nietypowa kampania. Nie dość, że opowiada o wyjątkowym sporcie, to jeszcze to robi w sposób zaskakujący. Między innymi na przystankach autobusowych zawisły plakaty wykorzystujące druk soczewkowy. Jak to działa i jak na to reagują przechodnie, sprawdzał Kuba Witkowski. Chciałem pana o coś poprosić. Na moment. Co pan tutaj widzi? No wózek. Bez człowieka. A co jest napisane? Ty widzisz tylko wózek. Niech pan ze mną kucnie. Mówię poważnie, niech pan kucnie ze mną. Co pan widzi? O, człowieka. Robi wrażenie? Tak. Ma być wiara, a przeciwności spala, rozwalać jak tara. Zaczęło się od tak naprawdę zastanowienia się, jak ludzie na wózkach, sportowcy na wózkach są postrzegani. Bartek Mikulski, współtwórca kampanii Ty widzisz tylko wózek. I dla ludzi pełnosprawnych, czyli stojących na nogach, ten widok, to postrzeganie jest zupełnie inne niż dla osoby, która jest na wózku, czyli troszeczkę niżej. I właśnie od tych punktów widzenia się wszystko zaczęło. Wie pani, jak to działa? Nie wiem. To podejdźmy. Niech pani ze mną kucnie. A, super. To nie wiedziałam. Tego nie wiedziałam. Bardzo dobry pomysł, bardzo oryginalny. Tu jest wykorzystany druk soczewkowy, z tym, że jako pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy go w poziomie, a nie w pionie. One zwykle są właśnie pionowe, czyli działają od lewa do prawa, przechodząc sobie tam z jednej strony na drugą, widzimy zmieniający się obraz. I dlatego mamy dwie odsłony plakatu, jedną widzianą jakby z pozycji zdrowej osoby stojącej na nogach, a drugą odsłonę plakatu widziano z pozycji, że tak powiem, wózka, tak? Czyli osoby poruszającej się na wózku. Co pani wie o niepełnosprawnych sportowcach? No nie za bardzo. Z czym nie oni się kojarzą? Z bólem? Cierpieniem? No tak. Wykluczeniem? W jakimś stopniu. My właśnie tą kampanią próbujemy zwrócić uwagę na fakt profesjonalnego uprawiania sportu. Katarzyna Sobala z pracowni Szumu. Czyli pokazać, że chłopaki czy dziewczyny robią to, trenują kilkanaście lat, mają sobie sukcesy, wzloty, upadki i tak samo walczą na tym boisku i chcielibyśmy zmienić ich wizerunek tą kampanią. Mówimy o tym, że sport to sport, a sportowcy to sportowcy, niezależnie czy z niepełnosprawnościami, czy nie. Siadał pan na wózku? Tak. Po to, żeby zobaczyć, jak to jest? Tak, siadałem na wózku, chociaż mama zawsze mi zabraniała siadać na wózku czy brać kuli, bo to podobno przynosi pecha, ale no do tego projektu jak najbardziej trzeba było. Siadałem na wózku zwykłym, siadałem na wózku sportowym. Słyszałem nawet, że coś takiego istnieje. W ogóle rugby, wie pan, co to jest? No pewnie, pewnie. Ale to jest taka męska gra, no taka brutalna dość. No właśnie, to też jest brutalnie. No myśli tak. Pan, że to może być widowiskowe? Wózki, no, które się zderzają i to... No chyba tak. Nie ma tam głaskania. No pewnie, że to może być tak. Osoby, które uprawiają sport, same jakby z siebie wychodzą do ludzi, pragną tego kontaktu, chcą pokazać, że żyją tak jak wszyscy inni. Także myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. A czy można zmienić nastawienie innych ludzi? No pewnie edukując ich tak, ale z jakim skutkiem, trudno mi powiedzieć. Nam się marzy to, żeby trybuny się zapełniły, bo co innego jest grać do pełnych trybun, wypełnionych kibicami, którzy wiedzą, o co w sporcie chodzi, albo po prostu się chcą tego dowiedzieć. I to jest sytuacja, do której byśmy chcieli doprowadzić i też zobaczyć tych kibiców na najbliższym turnieju. Gdzie możemy zobaczyć plakaty tej kampanii? Plakaty kampanii można zobaczyć w centrum Warszawy. W centrum Warszawy, czyli w okolicach Rotundy oraz przy Dworcu Zachodnim i na Jana Pawła. Na Jana Pawła, tym odcinku pomiędzy Aleją Solidarności a Nowoliwkami. Czyli właściwie no, dużo ich nie ma, ale można trafić i... Można trafić, a są w centralnych punktach. Te plakaty były takim trochę też pretekstem do tego, żeby nawiązać relacje i zbudować relacje z mediami. No, udało się ich zrobić kilka, ale za to właśnie mówię, w takich dobrych centralnych punktach miasta. No dobrze, czyli postawili państwo na jakość, a nie na ilość. Kiedy powstał pomysł tej kampanii i co tak naprawdę państwa zmobilizowało do działania? Pomysł narodził się przed rozpoczęciem sezonu, a czy właściwie on powstał dawno temu, tylko to była też kwestia jakby zgromadzenia mocy i zgromadzenia środków i no i takiego właśnie strategicznego podejścia. Znaczy jak coś robić, to robić dobrze. Pomysł narodził się między innymi dlatego, ja się wychowałam na boisku piłki nożnej i kibicowałam drużyną, którą prowadził mój ojciec. I w momencie, kiedy zaczęłam pojawiać się i stałam się częścią warszawskiej drużyny rugby na wózkach, jakby zauważyłam, że ten poziom emocji, on się niczym nie różni. Ja dokładnie tak samo przeżywałam mecze Four Kingsów, jak przeżywałam mecze kolejnych drużyn prowadzonych przez mojego ojca. Ja zaczęłam stawiać się nad tym, dlaczego tak nie jest. To znaczy, dlaczego inni tak nie mają i co z tym zrobić, żeby to zmienić. To znaczy, żeby pokazać, że sport to sport, niezależnie od tego, czy na wózku, czy na nogach. To żeby zachęcić, żeby po prostu przyszli na trening, na zawody? Tak, żeby zachęcić, żeby pokazać, żeby zacząć opowiadać o sporcie też w tej przestrzeni zarezerwowanej na sport, a nie tylko, czy o tym sporcie, tak? W przestrzeni zarezerwowanej na sport, a nie tylko... Nie wydarzenie w wiadomości. Tak. I to ważne jest też, że nie widzisz tylko wózek czy sportowca, tak? I to rzeczywiście patrzymy bardzo często na osobę przez pryzmat tego, jak się porusza i na czym się porusza, a nie kim jest. I tutaj właśnie zwrócenie uwagi, że to jest taki sam sportowiec jak każdy inny, że tak samo się człowiek potrafi bawić, niezależnie od tego, czy używa do tego nóg, czy wózka, tak? Także to jest to chyba takie najważniejsze przesłanie nawet z tego materiału, który żeśmy usłyszeli. No, ludzie mają takie poczucie, jak niepełnosprawny, to jakiś ból, ktoś jest biedny, ktoś cierpi, jakaś rehabilitacja tam jest. Sławek może więcej powiedzieć jako zawodnik. Jak właśnie od strony sportowca, tak? Od strony rugbysty, który gra na boisku już kilka lat, a dokładnie 7. To właśnie z tym jesteśmy kojarzeni, to co było powiedziane w materiale, że z bólem, z litością, a my tak samo trenujemy, tak samo ciężko trenujemy, tak samo ciężko przygotowujemy się do przeróżnych wydarzeń sportowych, jak osoby w pełni sprawne. Rozumiem, że bez taryfy ulgowej. Słucham? Bez taryfy ulgowej. Bez taryfy ulgowej, aczkolwiek no nie chcę ale mówić... w bólu. No a jak? Nie chcę mówić, że mamy troszeczkę trudniej poprzez bariery architektoniczne, które niestety gdzieś tam wszędzie napotykamy i żeby iść, nie wiem, na trening na siłownię, no to musimy wybrać odpowiednią siłownię, żeby do niej się dostać, żeby iść na trening na halę, również musimy gdzieś wybrać sobie halę, którą możemy bez problemu się do niej dostać. A jak jedziemy na turniej, to ciężko jest znaleźć taki hotel, żeby pomieścił całą drużynę. Całą drużynę, dosłownie. I żeby znalazła się taka liczba dostępnych przestrzeni. Tak, jakby... mówmy wprost, ale bo to jest kluczowe dla osób, które poruszają się na wózkach. Więcej nie ma żadnych różnic. Dosłownie, my chcemy, właśnie tą kampanią chcieliśmy przede wszystkim pokazać to, że jesteśmy równoprawnymi sportowcami i dlatego tutaj Agata bardzo fajnie powiedziała, że byśmy chcieli, żeby nasze wydarzenia sportowe, nie tylko rugby na wózkach, ale również inne wydarzenia, bo jest tych sportów bardzo dużo, dyscyplin sportowych, były w ramówce sportu, a nie wydarzeń, że niepełnosprawni sportowcy mają jakiś akurat turniej czy jakieś zawody. To i bardzo też by nam było miło, gdyby na wszelakich jakby tutaj podczas rozgrywania różnych turniejów czy dyscyplin sportowych, żeby jednak te trybuny były, żeby byli ludzie, którzy są tym naprawdę szczerze zainteresowani i rozumieją to, że to jest sport, a nie rehabilitacja czy jakiś inny sposób poruszania, znaczy inny sposób, nie wiem, spędzania czasu. My to naprawdę traktujemy jako pełnowartościowy sport i podchodzimy do tego w bardzo, że tak powiem, twardy sposób, jak każdy sportowiec. Za chwilę porozmawiamy o tych treningach. Thank you. Panie Sławomirze, porozmawiajmy o treningach w rugby na wózkach. Jak często pan ma te treningi, jak one wyglądają i kto tak naprawdę może przyjść na taki trening? Czy może przyjść osoba z ulicy, która słyszała, że coś takiego się odbywa w danym miejscu? Jak najbardziej zapraszamy każdą osobę, jeżeli gdzieś tam będzie chciała się tym zainteresować. Trenujemy dwa razy w tygodniu na torze łyżwiarskim Stegny. We wtorki i w czwartki od około godziny 15:30 już zaczynamy się przygotowywać, tak żeby na 16. Mówimy o warszawskiej drużynie Four Kings. Tak, warszawska drużyna Four Kings. Ale takich miejsc jest dosyć dużo w Polsce, także tych drużyn jest dosyć sporo i naprawdę w wielu miastach można znaleźć dla siebie miejsce. Nie jest to tylko Warszawa. Ja myślę, że właśnie Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, która ma sieć właściwie w całej Polsce, może podpowiedzieć. Więc jeżeli ktoś chciałby czy stać się zawodnikiem, bo to myślę, że warto powiedzieć o tym, że nie każdy może grać w rugby na wózkach. Nie każdy może grać w rugby na wózkach. Musi mieć przede wszystkim porażenie minimum 3 kończyn, a jakby mile widziane jest porażenie właśnie to 4-kończynowe. Brzydko brzmi, mile widziane jest porażenie 4-kończynowe. Wstrzymałam od komentarza. Znaczy w sensie chodzi mi o to, że to jest też kwestia punktacji zawodnika. Są zawodnicy, każdy zawodnik jest klasyfikowany i to jest kwestia klasyfikacji i jeżeli są, po prostu jest zawodnik zbyt mocny, że tak powiem motorycznie, to no niestety zostanie zdyskwalifikowany po prostu z możliwości gry w rugby, czyli zostanie klasyfikowany powyżej 3,5 punkta w klasyfikacji i wtedy no niestety nie może już grać w rugby. Rugby jest jedną z wielu dyscyplin sportowych, które uprawiają osoby z różnymi ograniczeniami, tak? Które doświadczają w swoim życiu. Tym najcięższym ograniczeniem. No tak, ale są też i inne. To jest tak, że rugby, dlaczego w ogóle ten sport się pojawił też i w Polsce, tak jak powiedziałem na samym początku? No między innymi dlatego, że była jakaś taka nisza. Ktoś po prostu szukał dla siebie sportu. Tak się rozwinęło od tego czasu, rozwinął się wiele dyscyplin sportowych i na dobrą sprawę w tej chwili, jak się patrzy na ten przekrój, nawet dyscyplin paraolimpijskich, to nie ma już w tej chwili, po pierwsze, ani schorzenia, ani niepełnosprawności, która by w jakiś sposób ograniczała możliwość rywalizacji. To jest kwestia tylko dopasowania wyboru miejsca, prawda, i sposobu spędzania czasu. Tak. A to, co jest najistotniejsze, to rugby jest oczywiście fajną rzeczą, ale to jest przede wszystkim to jest dobrze spędzony czas i co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o jakimś takim terapii i rehabilitacji, to jest on wymusza to, żeby wyjść z domu. I to jest chyba najważniejsze. Dlatego, że osoby, które na przykład grają w rugby, to one skazane były na spędzenie swojego życia w łóżku. Pozycją życiową osoby z tetraplegią to jest pozycja horyzontalna. Tak uczono jeszcze kilkanaście lat temu. Jestem fizjoterapeutą i tak byłem też przygotowany. I tak rzeczywiście wygląda, że słyszymy o tym, że ktoś przez kilkanaście lat nie wychodził z własnego piętra, tak? Jak wrócił ze szpitala, po prostu nie miał takich możliwości. I takich zawodników mamy, którzy po prostu dzięki temu zaczęli trenować. To wzbudziło w nich, czy to jest rugby, czy cokolwiek innego, to nie ma znaczenia. Ważne, mówimy ogólnie o sporcie. Swoją pasję. Sport jest jedną z najciekawszych form, może takich bardzo łatwych, natomiast takich form jest dosyć dużo. My pokazujemy, że państwo wyciągają tych zawodników z tych czterech ścian, z tej pozycji horyzontalnej spędzanej gdzieś tam w własnym pokoju w czterech ścianach. Jak państwo do tych osób trafiają? Znaczy najbezpieczniej, najszybciej trafić od razu bezpośrednio w łóżku szpitalnym. Mamy całą sieć w całej Polsce, docieramy w ten sposób do osób z uszkodzeniem rdzeniem kręgowym, które no i zachęcamy do tego, żeby wyszli poza takim przygotowaniem, nauką samoobsługi, nauką takich podstawowych czynności, to widzimy wielki w ogóle postęp u tych osób, które zachęcimy do sportu. I ja tak z perspektywy właśnie 20 lat, bo teraz się przyglądam, nie jestem czynnym trenerem, ale przyglądam się osobom, które udało nam się, nie wiem, 10-20 lat temu wyciągnąć i zachęcić do uprawiania sportu. Ja sam jestem zaskoczony tym, jak one funkcjonują. I to, ja uczę się na każdego dnia i zaskakują mnie te osoby, które naprawdę miałem takie przecież, że no, ten sport będzie ciekawą odmianą. Teraz one mogą mnie uczyć wielu innych rzeczy. No, ja jestem osobą poruszającą się na wózku od 12 lat. Od 7 lat gram w rugby i jakby powiedzmy od tych 7 lat zupełnie inne życie prowadzę niż powiedzmy przez te 4 lata do momentu rozpoczęcia, że tak powiem, pasji rugbowej. I to rzeczywiście... A jak to się stało, że pan trafił do drużyny? No, stało się to tak, że byłem na swoim pierwszym obozie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, w której zresztą w tej chwili jestem instruktorem. Pojechałem na swój pierwszy obóz i tam właśnie dowiedziałem się, że istnieje taka dyscyplina jak rugby na wózkach. No i że wtedy mieszkałem w Wielkopolsce z rodzicami jeszcze. No i dowiedziałem się, że jest drużyna w Poznaniu. Pojechałem na pierwszy trening. Niestety po pierwszym treningu byłem bardzo zdegustowany, bo ani się nie umiałem dobrze poruszać na tym specjalnym wózku sportowym, a jeszcze do tego łapanie piłki w ogóle mi też nie wychodziło. I jakby... Gdzieś tam... I dlatego sprzedali się do Warszawy. Żebym coś gdzieś popsuł. No i właśnie jakby w pierwszym momencie mi się to nie spodobało, ale później, kiedy, że tak powiem, dostałem pierwszego strzała i wylądowałem na ziemi, wtedy powiedziałem, że to jest to, że to jest to, co mi się podoba i będę kontynuował na pewno treningi i rozwijał tą pasję w sobie. No i tak do dzisiaj trwam w tych treningach i bardzo mi się to podoba i mówię, moje życie dzięki temu też się mocno zmieniło. Również byłem przez jakiś czas zawodnikiem kadry narodowej, dzięki której nie tyle poznałem scenę, że tak powiem, sportów międzynarodowych, bo nie tylko rugby, ale widziałem przez to jakieś inne jeszcze dyscypliny, też przyglądałem się. Też do tego nie ukrywam, że zwiedziłem troszeczkę świata dzięki temu i mogłem naprawdę poznać wspaniałych ludzi, wspaniałych sportowców, nie tylko sportowców na wózkach, ale również sportowców w pełni sprawnych. No i wspomnę jeszcze o naszych wolontariuszach, którzy są bardzo związani z różnymi drużynami w całej Polsce. No i może tutaj trochę Agata o wolontariuszach opowie. Zaprosi przede wszystkim. Kto może zostać takim wolontariuszem? Każdy może zostać wolontariuszem i wszystkich chętnie przyjmujemy. Nie musi być fizjoterapeutą. Nie musi być fizjoterapeutą. Zupełnie nie. Musi chcieć. Musi chcieć i pewnie najlepiej na świecie będzie, jak trochę interesuje się sportem i lubi sport. No i ma czas. I jak zdecyduje się na to, żeby przychodzić, to będzie przychodził. Będzie konsekwentny w przychodzeniu na treningi, bo z tym mamy największy problem, z konsekwencją. Ludzie przychodzą, ale potem znikają. Wolontariuszy nigdy zbyt wielu, w związku z czym chętnie przyjmujemy wszystkich. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu chyba wszystkich drużyn w Polsce, a nie tylko warszawskiej drużyny. Wystarczy znaleźć drużynę w swoim mieście. We wszystkich praktycznie większych miastach w Polsce są drużyny rugby na wózkach. A jak nie rugby, to jest koszykówka. A jak nie koszykówka, to jakikolwiek inny sport. Więc wystarczy chcieć i można się skontaktować albo bezpośrednio z drużyną, albo poszukać informacji na stronie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Powróćmy do tego turnieju ostatniego. Jak go można podsumować? No, 16 turniej, rywalizacja naprawdę bardzo zacięta, szczególnie mecz finałowy, pomiędzy od kilku lat tutaj rywalizują bardzo mocno o prymat najlepszej drużyny zawodnicy z Wielkopolski właśnie, tak, odszedłeś stamtąd, Sławek, zawodnicy z Balianu, których hymn żeśmy słyszeli na samym początku, z drużyną rzeszowską. I oni rzeczywiście to są te dwie drużyny, które ostatnio dominują w polskiej lidze i ostatnie dwa lata to na zmianę było. Raz jedni wygrywali, raz drudzy i rzeczywiście mecz finałowy był bardzo emocjonujący. Ale no dajcie nam chwilę, nadchodzimy. No to jest bardzo ważną rzeczą, no tak. No. Depczemy wam po piętach. Depczemy po piętach, to słuchajcie, tak, tam Poznanie i w Rzeszowie. Ale dobrze, to, ale co jest co się ważne, marzy, tak. Po raz, no, dużo kibiców było, naprawdę i to... To nie jest tak, że ja zdaję sobie sprawę, że dla osoby, która po raz pierwszy idzie na takie widowisko, tak, to ja sam nawet jako fizjoterapeuta, jak byłem uczony sportu osób niepełnosprawnych, tak się to ładnie nazywa, no to tak nie za bardzo wiedziałem, czy to ma sens, czy to jest sport taki prawdziwy. Tak wiele osób przychodzi i nagle po kilku minutach po prostu zostają na widowisku sportowym. pasjonują się wynikiem, zaczynają dopingować, zaczynają się pasjonować tym, co się dzieje. Zachęcamy wszystkich na stronach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji www.far.org.pl, ewentualnie na stronie Polskiej Ligi Rugby na Wózkach. Zresztą jak się Polska Liga Rugby na Wózkach w jakąkolwiek wyszukiwarkę wstuka, na pewno to wyskoczy. Serdecznie zapraszamy wszystkich. To najbliższe plany ligi. No, zdobyć środki na 17 sezon. To jest pierwsza rzecz. To jest to wyzwanie dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Ale zmiany następują. 20 lat minęło. Akurat został zarejestrowany Związek Rugby na Wózkach. Także następny krok taki do przodu. Także wychodzimy trochę z cienia i chcielibyśmy dzięki współpracy tutaj z naszymi partnerami, wielu tych partnerów ostatnio się pojawiło, żeby ranga samego wydarzenia była z roku na rok coraz wyższa. Także nawet nie chodzi o to, żeby więcej osób grało, to jest jedna rzecz, ale rzeczywiście, żeby wyjść z cienia i żeby ten sport był pokazywany w taki sam sposób, jak sport wszystkich innych. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Agata Hetmanowicz, Fundacja Polska Bez Barier, ale też wolontariuszka drużyny Four Kings i Sławomir Florkowski, też zawodnik tej drużyny Four Kings Warszawa, pracownik Fundacji Polska Bez Barier oraz Rafał Skrzypczyk z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Dziękuję bardzo Państwu za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Fundacja Równi Wśród Równych wspiera osoby chore i niepełnosprawne, mówi Mariola Kowalska, prezes fundacji. Wśród naszych podopiecznych są osoby chorujące przewlekle i są przypadki chorób rzadkich. Chorobą, która jakby dominuje, jest SLA, stwardnienie zanikowe boczne, ale były czy też są przeróżne inne przypadki. Jestem mamą podopiecznego Fundacji Równi Wśród Równych. Mam syna ciężko chorego, który kończy 25 lat. Liczy się to z moim odejściem z pracy, zmianą mojego życia i całkowitemu poświęceniu się dla syna, który uczęszczając do ośrodka Tęczan, całkowicie jest to odpłatny ośrodek, czesne za ten ośrodek 800 zł, plus stawka żywieniowa, plus pampersy, no i plus benzyna do wóz przyjazd. Wychodzi to 1300 zł miesięcznie. No wiadomo, że ja odchodząc z pracy jestem na świadczeniu 1400 zł. Opłaty życie, Mateusz siedzi w domu, pominąwszy, że nie rozwija się, nigdzie nie chodzi, siedzi, kiwa się i gryzie, bije. Czyli to, co do tej pory osiągnął, bo chodził, uczęszczał do tego ośrodka 25 lat, podejrzewam, że pójdzie na marne. W takim stanie, jak jest mój syn, to takich ośrodków nie ma. Nie ma dla dzieci, które są pampersowane, nie mówią, ślinią się, biją, gryzą, są agresywne, autoagresywne. Pani Mariola powiedziała, że może pomóc. Może Mateusza wziąć jako podopiecznego do fundacji. Taką najpopularniejszą formą jest pomoc w zakładaniu zbiórek w fundacji się pomaga. Żeby taką zbiórkę otworzyć, inna fundacja musi zarekomendować i jest to bardzo skuteczne działanie. Natomiast staramy się na wszelkie inne sposoby, organizujemy różne akcje charytatywne, no, staramy się o dotacje, a w tej chwili jesteśmy właśnie na etapie finalizowania spektaklu muzycznego Ojczyzny. Premiera już się odbyła, było to 5 listopada, natomiast 15 listopada w środę będzie kolejny koncert. Bardzo liczymy, że widzów przybędzie na tyle dużo, że rzeczywiście ta zbiórka dla naszych podopiecznych będzie odczuwalna. Małgorzata Godlewska, przyjaciel Fundacji Równi Wśród Równych, Studio Sztuk Scenicznych S3. W spektaklu bierze udział około 25 osób oraz wszystkie osoby, które towarzyszą całym przedsięwzięciu z tak zwanej techniki. Są to ludzie należący do naszego studia S3. To są osoby w różnym wieku, to są dzieciaczki, to są osoby pracujące, studenci. Bardzo duży rozstrzał wiekowy. Spektakl odbędzie się w katedrze na Floriańskiej naprzeciwko ZOO w podziemiach o godzinie 19:30. Bardzo liczymy na Państwa obecność i serdecznie zapraszamy, dlatego że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i wyjdzie z jakąś refleksją też z tego spektaklu. Spektakl będzie dotyczył głębokich rzeczy. Jedna z głównych postaci to jest postać człowieka zagubionego w rzeczywistości, który odrzuca wszelkie wartości jak miłość, ojczyzna, Bóg. Natomiast podczas sytuacji życiowych, które go doświadczają, zaczyna dostrzegać, że od pewnych rzeczy po prostu nie da się uciec i są pewne prawdy, które dotyczą każdego z nas. Spektakl jest nieoczywisty. Osoby, które kreują postaci na scenie, to są osoby bardzo skrajnie różne od siebie, ponieważ my jako społeczeństwo jesteśmy skrajnie od siebie różni. Natomiast celem naszego spektaklu jest to, żeby bez względu na to, jakie kto ma poglądy, jednak wyszedł pełen radości w sercu, pełen nadziei i pełen dobrych emocji i szukamy wspólnego mianownika dla każdego odbiorcy. Będzie trochę tańca, będzie piękna muzyka, będą przeboje światowego formatu wykonywane przez fantastycznych artystów naszego teatru muzycznego, będą piosenki autorskie, będzie fantastyczna muzyka Zbigniewa Preissnera i Kaczmarskiego. No, proszę Państwa, każdy na pewno dla siebie coś znajdzie. Najważniejsze dla nas jest to, żebyście przyszli i zobaczyli i po prostu wpłacili te cegiełki, żeby tym ludziom pomóc, więc zapraszamy serdecznie i tutaj naprawdę, proszę Państwa, cegiełka kosztuje 30 zł. Jeśli ktoś chce dać więcej, to bardzo prosimy. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane spektaklem, mogą szukać informacji? Informacje są na stronie fundacji www.rwr.org.pl. Jest również strona koncertu. Jeżeli się wpisze w wyszukiwarce charytatywny koncert ojczyzny, to będzie przekierowanie na stronę i tam jest absolutne spektrum wszelkich informacji związanych z koncertem. Poza tym można będzie kupić bilety przed wejściem na przedstawienie. Przewidujemy również ciekawe licytacje. Na aukcje wpłynęły do nas bardzo interesujące prace graficzne, obrazy i mamy też w zanadrzu voucher na spędzenie dnia na planie jednego z seriali z naszą ambasador, z aktorką Moniką Mazur. Takie fundacje uważam, że bardzo pomagają nam, rodzicom, rodzinom, dzieciom funkcjonować w miarę normalnie. To pomaga psychicznie człowiekowi znieść to, co człowiek przeżywa i boryka się sam. A samo właśnie wyjście do ośrodka i spotkanie ludzi, którzy powiedzą, że ci pomogą i zauważają i chcą i nie odtrącają takich ludzi, to też jest dużo. Wszystkim zainteresowanym polecam stronę www.rwr.org.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.